پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ ہر نبی اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چرچا کرتا رہا. وہ نبی آج کی شب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا. یہ وہ شب ہے کہ جس کو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی جیسے جلیل القدر محدث نے فرمایا کہ یہ شب شب قدر سے بھی افضل ہے. اور اس کی وہ ساعت کہ جس میں حضور تشریف لائے, دنیا کتنی برکت والی ساعتیں ہیں, ان سب سے بزرگ اور برتر وہ ساتھ کہ جس میں حضور علیہ السلام کی دنیا میں جلوہ گر ہو. ساری دنیا اور سارے نبیوں نے جن کا انتظار کیا, اللہ تبارک و تعالی نے ان کی بعثت اس شب میں فرمائی. تو یہ ایسی بابرکت شب, اور اس کو شب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہا جاتا. آج کل لفظ میلاد سے بہت سے لوگ چڑنے لگ گئے, اپنے جلسوں کا نام بھی سیرت النبی قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں میلاد کا کہیں سے کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملتا. حالانکہ اس وقت بھی سعودی عرب کا جنتری اور کیلنڈر دیکھا جائے تو سعودی عرب میں باوجود نجدی حکومت ہونے کے اب بھی اس کے کیلنڈر میں چاند کی تاریخ کو میلادی قرار دیا جاتا. اب دیکھیں اس پہ لکھا ہوتا میلادی, اس میلادی سے مراد کو یا چاند کی تاریخ وہ مراد لیتے. بعضوں نے کہا کہ اس کا تو حدیث میں کہیں ذکر ہی نہیں لفظ میلاد کا. غور فرمائیے صحا ستہ کی جو مشہور کتابیں ان میں ایک ترمذی شریف بہت مشہور, علامہ امام ترمذی عظیم محدث, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر ترمذی شریف میں جو باب باندھا اس باب کا آغاز یہ کہہ کر کیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگوں نے کہا کہ لفظ میلادی کا کہیں ثبوت نہیں ملتا, ایسا نہیں. اس کی تفصیل شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کی مدارج نبوت, اور اسی طریقے سے انہی شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مصبت من السنہ اور دیگر کتب دیکھی جا سکتی ہیں جس میں محفل میلاد کی برکتیں انہوں نے بیان فرمائی. برے صغیر کے عظیم محدث شیخ ایک اور جگہ جس کا نام اخبار الاخیار, اس میں بھی انہوں نے اس کا ذکر فرمایا. برے صغیر کے ایک اور محدث جسے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے نام سے یاد کیا جاتا, اپنی کتاب در سمین فی مبشرات نبیل امین میں اس کا ذکر فرمایا. اسی طرح برے صغیر کے عظیم محدث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا مشرب بھی یہ رہا کہ وہ محفل میلاد منعقد کرتے رہے. امت ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا محفل میلاد منعقد کرتی رہی. یہ تو اس شب کے حوالے سے کچھ باتیں. اس آمد اور حضور کے میلاد شریف کے موقع پر میں نے مناسب جانا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے مظہر بن کر تشریف لائے, ان میں سے نبی کریم علیہ السلام کی ایک صفت ہے رحمت. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یعنی نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اب دیکھیے لفظ صاف موجود ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, بجز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کوئی اس لقب سے اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بھی مزین نہیں فرمایا کہ وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہو سوائے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. کیا مطلب ہوا؟ حضور کی سراپا ذات مقدس جو ہے یہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئی. بعض لوگوں نے یہاں بڑی خیانت سے کام لے کر, بعضوں نے تو اس آیت کا یہ تک ترجمہ کر دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو جو مضامین دیے گئے ہیں وہ رحمت ہیں, یعنی حضور خود تو رحمت نہیں ہیں بلکہ حضور کو جو دین دیا گیا وہ رحمت ہے, جو مضامین آپ لے کر آئے وہ رحمت ہے. حالانکہ مضامین کا ترجمہ کرنا کہ حضور جو دین یا مضامین لے کر آئے وہ رحمت ہے, یقیناً وہ بھی رحمت ہے, مگر اس آیت کا یہ ترجمہ کرنا بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید سے خیانت. اللہ تبارک و تعالی انہیں عقل سلیم عطا فرمائے. اب آئیے مختصر مناسب وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا تذکرہ. یوں تو یہ آیت بڑی مختصر معلوم ہوتی, لیکن اپنے اندر یہ اتنی وسعتیں, اتنی گہرائی اور گہرائی رکھتی کہ بظاہر یہ ایک صفت کا بیان, اور حقیقت میں دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی طریقے سے اس آیت مقدسہ میں شان بیان ہو رہی. سب سے پہلی بات, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, ہم نے تمام عالمین کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا. اور ربی کریم نے اپنی ربوبیت کا جب ذکر فرمایا تو ارشاد فرما الحمدللہ رب العالمین. جب آپ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کی اس آیت کو سامنے رکھ کر اب غور کریں, وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, تو معلوم ہوا کہ جہاں جہاں کا رب رب ہے وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ کی رحمت ہے. کیسا عظیم منصب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. اب آئیے اس میں سے ہم کچھ شاخیں نکالتے ہیں, اور جس سے دیکھیے کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صفت کو جو بیان فرمایا کئی مسئلوں کا حل اس میں موجود ہے. مثلا آسان کر کے میں مضمون بتاتا ہوں, حضور ہیں سب پر رحمت کرنے والے, ٹھیک, اور سارا عالم بلکہ عالمین بالخصوص ہم ہیں حضور کی رحمت کے طلبگار, ٹھیک ہے سر. حضور ہیں رحیم سب پر رحم کرنے والے, اور ہم ہیں حضور علیہ السلام کی رحمت کے طلبگار. یہ بتائیے کہ جب عالمین کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا, اور عالمین کے حال سے اگر حضور واقف نہ ہو تو رحمت کیسے کریں گے؟ غور سے اس پر توجہ کیجئے کہ جب تک سارے عالمین کے حال سے واقف نہ ہو اس وقت تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسے رحیم ہوں گے, کیسے رحمت کرنے والے ہوں گے؟ تو معلوم ہوا کہ جن جن کی طرف حضور کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ان کے حال کی ہر وقت خبر رکھنا یہ رحمت للعالمین کے لوازمات میں سے ہے. اگر حال سے واقف نہ ہو تو ان پر رحمت کیسے کریں؟ مثلا میں ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص بظاہر کپڑے لتے سے ایسا لگے جیسے کہ مانگنے والا, اور آپ سے آن کر کہے کہ ذرا رحمت کیجیے, رحمت کیجیے. بھائی آپ کہیں گے کائے کے لیے رحمت کی, بس رحمت کر دیجیے. بھائی کائے کے لیے رحمت کی جائے, اگر پیاسے ہو تو پانی پلا دیا جائے, بھوکے ہو تو کھانا کھلا دیا جائے, بس کا کرایہ نہیں تو کرایہ دے دیا جائے, اگر مریض ہو تو علاج کروا دیا جائے. بھائی کچھ تو ہوگا یا نہیں؟ وہ کہے گا دیکھیے حال مت پوچھئے گا اور رحم کر دیں. تو مجھے بتائیے جب تک اس کے حال سے آپ واقف نہیں ہوں گے کیسے رحمت کریں؟ آپ کو کیا پتا کہ وہ کس شعبے میں رحمت کا طلبگار ہے جب تک کہ وہ نہ بتائے؟ تو معلوم ہوا کہ جن جن پر حضور رحمت کرنے والے ہیں اگر ان کے حال سے واقف نہ ہو تو آیت کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا. معلوم ہوا کہ تمام عالمین سے باخبر رہنا یہ رحمت للعالمین کے لوازمات میں سے ہے. اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت اس کو مختصر یوں بیان فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر, اور دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. عرش پر دیکھو تو حضور کا گزر ہے، تحت سرا دیکھو تو حضور کی نظر ہے، بلکہ ملکوت ملک پوری کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں. یعنی نہیں کہ حضور علیہ السلام کسی کو نہیں جانتے ہوں، ایسا ہرگز نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ عالمین کی ہر شے سے باخبر رہنا یہ آپ کے لوازمات میں سے رحمت للعالمین. اچھا یہ بتائیے کہ ایک آدمی مر گیا اور اس کی لاش آپ کے سامنے ہو یا آپ کے سامنے نہ ہو، اور مرے ہوئے آدمی سے آپ کہیں آ کر بھائی ذرا رحمت کر دیجیے، وہ رحمت کرے گا؟ ہرگز نہیں. بلکہ کوئی آدمی زندہ ہو اور اگر وہ سو رہا اور آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہیے ذرا سا رحمت کر دیجیے ہمارے اوپر، وہ تو سو رہا، وہ کس طریقے سے رحمت کرے گا؟ اور مردہ آدمی کے پاس جا کر آپ کہیے ذرا رحمت کیجیے آپ پر، تو کیا مردہ کسی پر رحمت کرے گا؟ ہرگز نہیں. کیا یہ بات مزید سمجھانے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 40 سالہ زندگی یہ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے کی، اور حضور کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا، 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، 23 برس آپ اس دنیا میں رہے اعلان نبوت کے بعد. کیا کوئی احمد اس آیت کا ترجمہ یہ کر سکتا ہے کہ اے پیارے مصطفیٰ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو 23 برس کے لیے عالمین کا رحمت بنا کر بھیجا؟ آپ کو بھی پسند نہیں آئے گا یہ ترجمہ. معلوم ہوا جیسا کہ کتابوں سے ثابت، اور آپ کا ضمیر بھی یہ کہے گا کہ قیامت تک ہی نہیں بلکہ قیامت کے بعد، بلکہ جنت میں جانے تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رحمت، اور اس میں کوئی شک نہیں. اچھا اگر یہ کہا جائے معاذ اللہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مر کر مٹی میں مل گئے، وہ تو انتقال کر گئے جیسے عام آدمی مرتا ہے، اسی طریقے سے وہ بھی چلے گئے. جیسے عام آدمی پر موت طاری ہوتی، اسی طرح حضور پر بھی موت طاری ہو گئی. جیسے عام آدمی جناب ملک عدم پہنچ جائے عالم برزخ، اسی طریقے سے حضور بھی پہنچ گئے. اگر وہ زندہ نہیں اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ان کے لوازمات میں سے یہ ہے کہ رحمت کرنے والا زندہ بھی ہو، تو معلوم ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر اپنی قبر میں ہیں مگر زندہ ہیں، اور حضور ہم غلاموں پر باوجود وصال کے بھی رحمت فرماتے ہیں. معلوم ہوا اس آیت مقدسہ نے حضور علیہ السلام کو جنی ما کانا وما یکون اس کا بھی عالم بتایا، اور یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر میں حیات ہیں زندہ ہیں، یہ آیت مقدسہ عزیزان گرامی اس کا بھی پتہ دیتی ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ بھی ہیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں حیات النبی، اور ہر غلام کے حال سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام واقف ہیں. حدیثوں میں بھی فرمایا گیا، کتاب الصلاۃ بخاری شریف میں ملاحظہ فرمائی بڑے واضح، اور اس طریق پر کئی حدیثیں آئیں، حضور نماز پڑھا رہے، نماز سے فراغت کے بعد پیچھے دیکھا کہ کسی صف میں خلا رہ گیا، حضور نے کھڑے ہو کر فرمایا اے جماعت صحابہ تم اپنی صفوں کو درست رکھا کرو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں آگے سے دیکھتا ہوں؟ یعنی یہ کہ صرف آگے سے دیکھتا ہوں، تم یہ سمجھتے ہو یعنی میں اگر تمہارے آگے کھڑا ہو کر میری پیٹھ تمہاری طرف اور میں تمہاری امامت کر رہا ہوں، ہرگز نہ جاننا کہ میں خالی آگے سے دیکھتا ہوں. بخاری میں ساری روایت موجود ہے، میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اچھا ایک اور حدیث امام بخاری لائے، اس میں ایک حصہ اتنا ہے، فرما سنو میں جیسا آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور سنو تمہارے رکوع اور سجود مجھ پر پوشیدہ نہیں ہیں. یعنی تم نے کہا ہر آدمی جو نماز پڑھ رہا، نماز پڑھتے میں وہ جو رکوع اور سجود کر رہا، حالانکہ میں اس کے آگے ہوں وہ میرے پیچھے، مگر میں تم میں کہ ہر شخص کے رکوع اور سجود سے واقف ہوں. امام بخاری ایک حدیث یہ لائے کہ فرمایا کہ میں جیسے آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور فرما سنو تمہارے رکوع اور خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں. اب مجھے بتائیے یہ خشوع کیا ہے؟ خشوع دل کی کیفیت کا نام، عام اردو میں ہم اسے استعمال کرتے ہیں کہ میاں دیکھو کوئی عبادت کرو تو خشوع اور خضوع سے کرو، کیا مطلب ہوا؟ تسنن نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، خشوع اور خضوع سے عبادت کیا کرو. اور خشوع اور خضوع جو ہیں وہ کس کا نام ہے؟ دل کی کیفیت کا نام ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے اس پر اچھی روشنی ڈالی. امام غزالی نے کیمیائے سعادت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل، ان کی یہ روایت نقل فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں گئے، ایک شخص کو دیکھا تو گردن ٹیڑی کیے ہوئے، ایسا لگا جیسے اللہ سے لو لگائے ہوئے، بس اب تو یوں ہے کہ سوائے آخرت کے اس کو کسی کی فکر ہی نہیں، گردن ٹیڑی کیے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہا. حضرت عمر اس کے قریب گئے اور جا کر پیچھے سے اس کو ذرا سا اشارہ کیا. اشارہ کرنے کے بعد وہ مخاطب ہوا، دیکھا پیچھے کی جانب تو حضرت عمر. حضرت عمر نے فرمایا میرے بھائی گردن سیدھی کر، گردن سیدھی کر لے. خشوع اور خضوع جس کا نام، اس کا تعلق دل سے ہے، گردن سے نہیں ہے. ہاں خالی گردن کو ٹیڑی کرنے سے کوئی سمجھے کہ یہ خشوع اور خضوع میں لگا ہوا ہے، بڑی للہ. یہ فرما خشوع اور خضوع جس کا نام ہے اس کا تعلق دل سے ہے، اس کا تعلق سر یا گردن سے نہیں ہے، اس لیے تو گردن سیدھی کر لے. تو معلوم ہوا خشوع اور خضوع کا تعلق دل سے. اور حضور کا یہ فرمانا کہ تمہارے رکوع اور خشوع مجھ پر پوشیدہ نہیں، تو معلوم ہوا کہ میرے غلاموں میں تمہاری دل کی ہر حالت کو جانتا ہوں. دل کی کیفیت تمہارے خوشی اور خضوع کہ تم میں للہیت ہے یا نہیں، یہ تمہاری دل کی کیفیتوں پر بھی میں مطلع ہوں. اس لیے حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے احوال سے، ان کے ایمان سے ایسے واقف ہیں کہ وہ ایمان کے طبقے اور ایمان کے درجات سے بھی واقف ہیں کہ کون سا مسلمان ایمان کے کون سے درجے میں ہے، اور یہ کہ اس کی ایمان کی گویا جلا میں یا ایمان کی ترقی میں کون سا حجاب مانے ہے، یہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کا جانتے ہیں. اور اس پر ایک صریح حدیث بخاری میں موجود ہے. سبحان اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ پر ایک الزام لگایا جاتا ہے اور شیعہ حضرات بہت زیادہ لگاتے ہیں. وہ الزام یہ ہے کہ صاحب دیکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حضور کے قریب رہے، بلکہ والذین معہ کا مصداق ہی، کہ جو حضور کے ساتھی ہیں اس آیت کا مصداق ہی حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کو کہا گیا کہ سب سے زیادہ قریب نہیں بلکہ اقرب، اور زیادہ قریب. مگر وہ بھی چند سو حدیثیں بیان کرتے. حضرت فاروق اعظم بڑے دبدبے کے مالک، مگر وہ بھی گنتی کی حدیثیں بیان کرتے. حضرت عثمان غنی حضور کے داماد، وہ بھی گنتی کی حدیثیں بیان کرتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بچپن سے حضور کے گھر میں پلے ایک اولاد کی طریقے سے، اور حضور کے داماد، وہ بھی گنتی کی حدیثیں بیان کرتے. حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کا حال یہ کہ جو کتاب اٹھا کر دیکھیں ہر باب آپ کو چند حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی ملیں گی. اب حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا، اور یہ بخاری میں اجمالاً واقعہ موجود ہے، کہ آپ اتنی حدیثیں کیسے بیان کرتے جبکہ دوسرے حضرات تو اتنی حدیثیں بیان نہیں کرتے. ایک وجہ تو حضرت ابو ہریرہ یہ بتاتے ہیں، فرمایا دیکھو بات اصل میں یہ ہے کہ تم جب حضور کے دربار میں ہوتے تو اپنے معاشی معاملات کے لیے چلے جایا کرتے تھے، کوئی کمانے کے لیے جا رہا ہے، بال بچوں کی خدمت، دیگر اور امور جو ہیں اس کے لیے چلے جاتے. میں ہما وقت صفہ چبوترے پر موجود ہوں، اور آپ نے سنا ہوگا، ہم تفصیل میں نہیں جانا چاہتے، ایک جماعت ایک معروف روایت کے مطابق ان کی تعداد 70 تھی اصحاب صفہ. یہ کوئی کماتے نہیں، کچھ نہیں کرتے، بلکہ آج کی زبان میں یوں سمجھ لیا جائے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ صوفیاء کی جماعت، یہ چبوترے پر بیٹھی رہتی، عبادت کیا کرتی، حضور علیہ السلام کی حدیثوں کو جمع کیا کرتی، حضور کی صحبت میں ہما وقت رہتی، اور ان کے معاش کا سلسلہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، تین تین دن تک وہ بغیر کھائے قناعت کرتے، تین تین دن تک. اور حضور چونکہ ان کے حال سے واقف ہے، جو کچھ ہدیہ حضور کی خدمت میں آتا تو آپ بطور خاص ان صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وہ عطا فرما دیا کرتے تھے. اسی پر ان کا گزارا تھا، اسی پر ان کا گزارا تھا. غرض حضرت ابو ہریرہ فرماتے، ایک تو یہ کہ مجھے حضور کی خدمت میں اس اعتبار سے بیٹھنے کا موقع زیادہ ملتا اور حدیثیں یاد کرنے کا موقع مجھے زیادہ ملتا تمہاری نسبت. اچھا ایک اور وجہ کہ جس کی وجہ سے حضرت ابو ہریرہ پوری جماعت صحابہ میں حدیث کے حفظ کے معاملے میں پوری جماعت میں نہایت ہی ممیز اور ممتاز، سب میں ممتاز. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جلوہ گر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے، بلکہ ہم اپنی زبان میں یوں کہیں کہ اچانک حضور کا دریائے رحمت جوش میں آ گئے. فرما ابو ہریرہ مانگ کیا مانگتا؟ حضرت ابو ہریرہ نے زبان سے کچھ نہیں مانگا کہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں مانگا، بلکہ مطلب فرما مانگ کیا مانگتا. حضرت ابو ہریرہ نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ حضور سے کچھ مانگتے، آپ نے اپنی چادر حضور کی بارگاہ میں پھیلا دی. جیسے کوئی فقیر کسی غنی کے آگے بھیک لینے کے لیے اپنی چادر کو پھیلا دیتا ہے، کسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کا ایک کونا حضور کی خدمت میں بڑھا دی. اب حضور نے کیا کیا؟ جیب میں سے کوئی دو چار آنے نکال کر کے ڈال دیے، دو چار کھجوریں ڈال دیتے کہ تاکہ ابو ہریرہ کا پیٹ بھر جاتا. کیا کیا؟ کوئی اور مال اور دولت دے دیتے. حضور نے آج بڑا عجیب و غریب کام کیا حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ. حضور نے کیا کیا؟ اس طریقے سے ایسے اپنے، جس کو اردو میں کہتے ہیں پسو، ایسے پسو لیے ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال دیے، ایسے لیے ابو ہریرہ کی جھولی میں ڈال دیے. چند مرتبہ ایسا کیا اور ابو ہریرہ بھی ایمان بڑا مضبوط، انہوں نے کیا کیا؟ اس کپڑے کو انہوں نے سل واقع ایسے لپیٹا جیسے سل واقع اس میں کوئی شے ہو، جیسے کوئی چیز اگر ڈالے تو آدمی کے ذریع سی غفلت میں وہ چادر سے گر جائے. تو اس طرح انہوں نے سارے کونوں کو سمیٹا اور سمیٹنے کے بعد اس کو اپنے دل سے لگا لی. اگر یہ بات لیک نہ ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ کیا ہوا، اپنے سینے سے لگا لیا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اس سے قبل بھولنے کا بہت عادی تھا، ہر چیز میں بھول جایا کرتا، جو بھی میں حدیث یاد کرتا وہ بھی بھول جایا کرتا تھا، ہر چیز میں بھول جاتا. تو اب کیا ہوا؟ گویا جب سے حضور نے میرے دامن مراد میں اپنے خالی ہاتھ ڈال اور میں نے اس کو لپیٹ کر اور اپنے سینے سے لگایا، کہتے ہیں قسم خدا کی اس کے بعد کوئی بات بھولا ہی نہیں، کوئی بات نہیں بھولا، کوئی بات اس کے بعد میں بھولا ہی نہیں. پہلے میں گویا بھول جاتا تھا. مجھے بتائیے صاحب، اگر آپ اس کو عام طریقے سے سوچیں کہ ایک آدمی کی یادداشت کمزور ہے تو حکیم کے پاس وہ جائے، حکیم یہ کہے میاں دیکھو بہت پرانا نسخہ ہے، اگر تمہاری یادداشت کمزور ہے اور عقل و خرد جواب دے گئی اور کوئی بات تمہارے ذہن میں نہیں رہتی تو تم ایسا کرو، سات بادام لو، سات لو منقہ، سات کالی مرچ. اب ایسا کرو کہ ان کو جناب تم پانی میں بھگو دو اور صبح بادام کا نکالو چھلکا، اور جناب منقے کے جو بیج ہیں ان کو الگ کر لو، جس کو میمنی میں کہتے ہیں بڑی کشمش، منقہ اس میں سے بیج الگ کر لو اور اس کو گھوٹ کر کے کھرل میں ڈال کر اور اس کو چاٹو تو تمہارا حافظہ بڑھے گا. یہ حافظے کے لیے اطیبہ کے یہاں بہت اچھا نسخہ ہے، سات کالی مرچ، سات بادام، سات منقہ، اس کو کھرل کر کے یعنی کسی اوکھلی وغیرہ میں اور اس کو چاٹ لیا جائے، لئی جیسا جب بن جائے، یہ دماغ کے لیے بڑا مفید. علماء فرماتے ہیں کہ بھئی وہ بادام بھگویا جائے، پیسا جائے، یہ کیا جائے، کم سے کم اتنا کر لو کہ روزانہ ایسے ہی زبان اپنے منہ سے ہی چاٹو. بہترین چپی آپ کے دانت اور منہ ہیں، سات کالی مرچ، سات بادام، سات منقہ روزانہ چاٹ لیا کرو، یہ دماغ کے لیے بڑا مفید ہے، کوئی صاحب حکیم کے پاس جائیں وہ نہ آپ کو منقع بتائیں نہ کالی مرچ اور نہ جناب بادام، وہ کہیں اچھا ادھر آؤ تمہارا حافظہ خراب، ہر چیز تم بھول جاتے، کچھ یاد نہیں رکھتا، انہوں نے کہا یہ لو علاج ایسے کر کے، اور جناب جو مریض ہے اس کی جھولی میں کچھ ڈال دیا جائے، تو مجھے بتائیے کیا خالی ہاتھوں میں حواس ہے کیا حافظہ بڑھ جائے گا؟ ہرگز نہیں بڑھے گا، ادھر تو حضور نے ڈالا، اور لینے والے کا ایمان معاذ اللہ اگر کمزور ہوتا تو حضور کے ڈالنے کے بعد وہ دیکھتے کہ کیا ہے، اے کہتے اس میں تو کچھ نہیں، اتنی بڑی بات کہ آپ نے فرما دامن پسارو اور میں نے جب اپنا دامن پسارا تو خالی ہاتھ آپ نے اس میں ڈال دیے، جنہیں کیا کیا شیطانی وسوسے سے آتے، ایمان ہو تو ایسا، ایقان ہو تو ایسا، پیارے مصطفیٰ پہ بھروسہ ہو تو ایسا، ابو ہریرہ کا ایمان تھا کہ بظاہر یہ ہاتھ خالی ہیں مگر قسم خدا کی اگر یہ عطا کے لیے اٹھ جائیں، دینے کے لیے تل جائیں تو ساری کائنات کی دولت ان خالی ہاتھوں میں ہے، بظاہر یہ ہاتھ بالکل خالی ہیں مگر دو جہاں کی نعمتیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے مصطفیٰ کے خالی ہاتھوں میں رکھ دی، اور یوں ہی نہیں کہہ رہا، حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے، لیکن میں نے کسے پسند فرمایا، میں نے کسے پسند فرمایا کہ ایک وقت کا کھاؤں پھر دوسرے وقت کا اپنے رب سے مانگوں، ورنہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، یہ ہے شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، مگر آپ نے فقر اور غریبی کو آپ نے پسند فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آئے اور آپ جب اٹھ کر بیٹھے تو چارپائی یا پان کے نشان آپ کے شانے پر لگ گئے، حضرت عمر دیکھ کر کام گئے، کہا حضور جیسے بادشاہ لوگ اپنے لیے عیش اور آرام کے بستر کا انتظام کرتے، کیا ہم ایسا عیش اور آرام کا بستر آپ کے لیے مہیا نہ کر دیں؟ مگر حضور نے اسے پسند نہیں فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ پوری عمر نبی کریم علیہ السلام کی گزر گئی مگر کبھی آٹا آپ نے چھان کر استعمال نہیں فرمایا، پوری عمر گزر گئی مگر جو کی روٹی کبھی پیٹ بھر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال نہیں، لیکن شان کا عالم یہ ہے کہ میں اگر چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، اور یہ بات ہمارے بزرگان دین میں بھی کئی واقعات، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، صرف یہ کہ بات آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے، وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ لوگوں میں ایک جھٹ سوار ہے کیمیا سازی، کیا مطلب ہے کیمیا سازی کا؟ سونا بنا رہا، ایک صاحب کو میں نے دیکھا جن کی عمر کوئی 110 سال تھی، وہ 90 برس سے گھوٹ رہے تھے سونا بنانے کا ملیدہ، سونے بنانے کا کیمیکل جڑی بوٹی 90 برس سے گھوٹ رہے، بس کہہ لے کہ ابھی بننے والا، جب تانبے پر ہم نے اس کو لگایا تو کافی رنگ آ گیا، تھوڑی سی کسر اور رہ گئی، پھر سال بھر گھوٹ رہے ہیں، پھر دیکھ رہے ہیں، یہ سونا بن کے ہی نہیں دے رہا، سونا تو بن کے ہی نہیں دیتا، غلط فہمی اصل میں یہ ہوئی کہ جیسے کسی بزرگ کے پاس کوئی صاحب آ گئے، انہوں نے کہا حضور بچیاں جوان، مال اور متا نہیں، نہ دنیا نہ متا دنیا، محلے والے کیا کہیں گے، عزیز دار رشتے دار کیا کہیں گے، دینے کے لیے کچھ نہیں، کچھ کرم فرما دیجیے، انہوں نے کہا اچھا لو گھاس کی یا کوئی اور درخت کی اس طریقے سے پتوں کو ورق کر دیا اور فرما ایسا کرو تانبا پگھلاؤ اور یہ درخت کے پتے اس میں ڈال دینا سونا بن جائے، اب کیا ہوا انہوں نے تانبا پگھلایا اور یہ گھاس اس میں ڈالی سونا بن گیا، اب کیمیا صاحب یہ سمجھے کہ کوئی اسپیشل گھاس ہے سونا بنانے والی، یہ پاگل اپنی ساری زندگی اسی میں لگا دو پوری پوری زندگی، اور اعلی حضرت فاضل بریلوی نے ملفوظات ایک سوال کے جواب میں فرمایا نہ کبھی سونا بنا ہے نہ بنے گا، تو یہ بنا کیسے؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ کے ولی کی زبان میں کیمیا ہے، گھاس میں نہیں ہے، درخت میں نہیں ہے، اللہ کے ولی کی زبان میں کیمیا ہے کہ اس نے کہہ دیا یہ گھاس ڈال دو سونا بن جائے گی، یہ بن گئی، اچھا اب سنیے صاحب وہ بابا فرید رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی موجود، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے دے دیا اور سونا بن گیا، اب جناب وہ ڈیلے لے کر کے بسم اللہ شریف پڑھ رہا، ایک تو بن گیا سونا لیکن جناب دوبارہ وہ نہیں بن رہا، وہی آیت پڑھ رہا جو بابا فرید پڑھ رہے، تنگ آن کر کہا حضور آپ نے یہی آیت پڑھی تو سونا بن گیا، میں تو صبح سے شام تک پڑھ رہا ہوں نہیں بن رہا. فرما بات یہ ہے کہ آیت تو تم وہی پڑھ رہے ہو مگر فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے؟ تو اللہ کے ولی کی زبان میں اصل میں کیمیا. حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار ہندوستان گجرات احمد آباد کے ایک بزرگ کا تذکرہ لکھتے جن کا نام ہے شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ. بہت سے ہمارے گجرات کے لوگوں نے ان کے مزار پر حاضری بھی دی ہوگی. حضرت شاہ عالم رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا مشہور واقعہ یہ ہے، اب اندازہ لگائیے کہ یہ علماء کو سبق پڑھاتے تھے، کتابیں پڑھاتے تھے علماء. ایک مرتبہ کیا ہوا، بیمار ہو گئے، کوئی 8-10 دن کے لیے بیمار ہو. جب بیمار ہونے کے بعد یہ ٹھیک ہو کر اپنی مسند پہ بیٹھے طلبا کو پڑھانے کے لیے، تو طلبا سے کہا مجھے افسوس ہے کہ تمہارا 10 دن کا نقصان ہو گیا، تمہاری پڑھائی کا 10 دن کا نقصان ہو گیا، اب نکالو سبق میں نے کہاں سے چھوڑا. طلبا ان کے چہرے کو دیکھ کر ہنس رہے، انہوں نے کہا پیر صاحب خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ کہے میں نے 10 دن سبق نہیں پڑھایا. فرمایا آپ تو روزانہ پڑھاتے رہے اور یہ دیکھیں یہاں تک آپ پڑھا چکے. آگے 8 صفحے الٹ کر کے کہا کہ آپ تو یہاں تک ہمیں پڑھا چکے. یہ حیران ہو گئے کہ میں تو بیمار رہا گھر میں اور انہیں کون پڑھا گیا. جناب وہ بات ان پر منکشف نہیں ہوئی، خواب میں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے اور فرما شاہ عالم تمہارے علماء کا نقصان ہونے کی وجہ سے کہ تم جو نہیں پڑھاتے تو تمہارے طلباء کا سبق کا نقصان ہوتا، یہ 8-10 دن تمہارے طلباء کو ہم نے پڑھایا. اب جب یہ بات منکشف ہو گئی تو حضرت شاہ عالم جس تخت پر بیٹھ کر پڑھاتے تھے حضور نے اسی تخت پر بیٹھ کر پڑھایا، تو یہ تخت برکت کے لیے اس کو اوپر کر دیا گیا تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے، اس کو اٹھا کر محفوظ کر دیا گیا تخت کو جو آج بھی موجود ہے. اور کہا یہ جاتا ہے مشہور احمد آباد کہ کوئی شخص اس تخت کے نیچے جا کر کے دعا کرے تو تخت کے نیچے دعا کرنا ایسا کہ گویا کہا گیا مستجاب الدعوات، سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ اس کی ہر وہ دعا قبول ہو جاتی. یہ شیخ محقق نے ان کا تذکرے میں یوں لکھا جو میں مضمون آپ کے سامنے بیان کر رہا. اللہ کے ولی حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے، یہ زبان قول کی بات دیکھیے کیا اون ٹھوکر لگ جاتی. اب ایسے جانے لگے تو کوئی ٹھوکر لگ گئی تو ان کی زبان سے نکلا کیا، پتھر ہے، لوہا ہے، لکڑی ہے، کیا ہے؟ یہ زبان سے نکلا. تو آپ حیران ہوں گے شیخ محقق نے تو اب تک لکھا، اب کیا ہے یہ اللہ بہتر جانے، اور شاید اب بھی محفوظ ہوگا کہ وہ چیز جو شاہ عالم کے ٹھوکر لگی اس کو صدیوں سے محفوظ کر لیا گیا. اس کو آپ ایک طرف سے دیکھیں تو پتھر لگتا ہے، ایک طرف سے دیکھیں تو لکڑی لگتا ہے، ایک طرف سے دیکھیں تو لوہا لگتا ہے. کیونکہ شاہ عالم کی زبان سے نکل گیا کہ صاحب یہ لوہا ہے یا پتھر ہے یا لکڑی ہے تو وہ ایسے ہی لگتا، کبھی دیکھو تو لکڑی لگتا، کبھی دیکھو تو پتھر لگتا، کبھی دیکھو لوہا لگتا ہے. یہ ہے اللہ کے ولی کی زبان کی تاثیر. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بمبئی کا، بمبئی میں ایک مزار ہے جہاں میں نے حاضری دی. تو اعلی حضرت کو جب معلوم ہوا کہ بمبئی کی یہ ایک اللہ کے ولی، تو اعلی حضرت ان سے ملنے کے لیے گئے. جب ملنے کے لیے گئے تو ان بزرگ نے کہا جن کا نام عبداللہ فغال ہے، ان سے ملنے گئے تو انہوں نے دیکھا بریلی شریف کا ایک بہت بڑا عالم آیا، بڑی قدر منزلت سے ان کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد اعلی حضرت سے کہا کیا پیئیں گے آپ، سوڈا پیئیں گے، چائے پیئیں گے، کافی پیئیں گے، کیا پیئیں گے؟ اعلی حضرت سوچنے لگے اور فرما حضور یہ تینوں باتیں آپ کی زبان سے نکلیں تو ایسا کریں تینوں پلا دیں. انہوں نے تو پوچھا یا سوڈا پسند کرو تو سوڈا پلا دیا جائے، چائے پسند کرو تو چائے پلا دی جائے، اور جناب اگر آپ جو ہے وہ کافی پسند کرو تو کافی پلا دی جائے. فرمایا کہ آپ کے دہن سے یہ تینوں چیزیں نکلی ہیں، یہ تینوں پلا دیں آپ. وہ بھی ایسے مرد مومن تھے کہ انہوں نے جناب وہ منگائی، جناب کیا نام ہے، چائے اور کافی اور